Oko kanga lisapo ya bolingo na yona yangai Nano nasili kokoma chapitre ya mibalete Ebonga kikombo na yona yangai Pasonika yango, centre d'union Poso ki babengi yona zala mosika te Baye balu kakaba trezo Ya piramide ya Egypte Nako si de kapete Nako tala yo si na miso Mozindo ya susi na maindi kiyo ya maya oseyao Mapata maindi sili kolo siko ya masumu La belle sa minda ya espérance Na kati ya finjoli Masuwa eloko alipongo na kati ya lundinde Na luka esemelo no kio bongo la boto Esa la loko la sa sa tendresse Obuka ya felo ya sonu Ayo ayo lelie atape na kati ya loksilo Minyango ezali loko langa nole samba yelikia Ange Pongo, yeme ipate do lomba Ota o defi sanga ipe kana yona ti amoto Depu la nuit de tope na alime miana hangi Soleria afekcio sena maboko ya mama Eti yo se vrenga y se kote ya basi banso Denge na linga yo selva poeta na ba filosofe pa koki ko comprendre Yaka kolongo la ngay na prison ti ya ngay J'en viens Mwa mwa to linga ka ina ino na kati se balete Mwa sa si bolingo sundo linga se na karevo Ayo iyo fani esuka na efelo ya mawa Likwango la ya lolanda Obela kati ya motema Abu potan sa poyadi Ebaleli ya na silanara Ese koti pili pili Dato e komi bolana Soki pasa ya kolela Bitoli nange sena molili Oko bota nanga kai Nanu nakati siya balete Okangali sapo ya bolingo Nanu nasili koko mayambote